الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فرنم داویر وشی ان اللہ علیم بذات الصدور. قرآن کی چکم دیدا سرائشی جی بذات الصدور کنا دیکھ دا وسر اگر ہاں بالمزمرات ذوات الصدور چاکم سینو ری خواندان و پٹکلی دی بالمزمرات ذوات الصدور. رب کریم فرمائے ان تمسسکم کچر تمسکی تاسو لرا حسنتن حالت تسعوهم نخبک دوی لرا دا کافران یهود و مجوس و نسورا دیجی خبر شجی مسلمانان تسو خوشانی ارسیدا تسعوهم نخفک دوی لرا محقی. رب کریم فرمائن کری چتا سوالی سرمینہ کیا ہوگا ردی تا سرمینہ نکی وَإِن تُصِبْكُمْ أَوْ كُرِسِتَا سُتَا سَيِّئَتُنَا بَدْحَالَتَا يَفْرَهُوا بِهَا نَدِي خُشَا لِكِمْ يَفْحَا غَيْسَرَا ان تمسسکم حسنتن کوچرتا اورسی مس کتا سلرا ح حالت ما توکر مس ہدی تی ٹشت ہوئی خدای عبارت تیرا قلیل نہ دلگوا دینا نو دی ان تمسسکم ترا نونی کی المس الشیء القلیل المس الشیء القلیل لکشی تی ہوئی علماء دا خبر معلوم شو ان المؤمن يفرح بالقليل دا خبر معلوم شو چې مؤمن سره يفرح دي خوشاليږي بالقليل بلکشي باندې ان تمسسكم حسنة كشر تمسكي تاسو لرا حالت تسؤهم نخفك يا غويل را وان تصبكم او كشر تورسي تاسو تا سيئة بد حالت يفرحوا بها دبيا خوشالي كي فها عسرا. رب کریم فرمائی وَإِن تَصْبِرُوا اے مسلمانانو کچر تتاسو صبرکو وتتقو او تاسو تقوى اختیار کلا لا يزرکم قیدهم شیئا ضرر بدر نکی تاسو تا قیدهم اغمکر ددوی شیئا دسشیم تے صبر کے تقوى کی رفضے پاک امداد در ذری حجیم اے مسلمانانو کچر تتاسو صبرکو وتتقو تقوى مکلا لا يضركم قیدهم شیئا ضرر بدر انر سیتا ستاب فاعد رستری قیدهم اغمکر ددوی شیئا نادس شیب الا اللہ بشک اللہ فاک بما فحاسبانی یعملونا چدا یهود و مجوس و نصوراکم عمل کئی محیطنو یہا تک انکری فعلم و فقدرت فلسراب علما و قدرتا یہا تک یو دیتی وچی اللہ ستا سے توکری فلدر نیا دغن ادین علم والو قدرت والی حاتر اس ربی کریمو فرمانے چکو چاہتا تاسو صبر کو تقوی مکڑکنا داغی اس دوا نمونی پیشکی نا دا دو نمونی یو بطر جنگ احد واقعی پیشکی او بل انشاءاللہ بیارا بدر وإذا غدوت أو كلشيت سهر وقتك أوتي إي محمد رسول الله من أهلك دكور خلنا تبوئ المؤمنين تتيارول مؤمنان مؤمنان لرا مقاعدا مرشد ولا تيارون برابر ولي تا برابر ولي مؤمنان لرا مقاعدا مرشد للقتال دفرد جنگ مقاعد مرشد توي ودلت تعرض دي تفصيل بيكو هو دلت ربي كريم فرمى چه اي محمد رسول الله وإذ غدوت كره چه تسهر وقتي كي هوتي كره چه تسهر وقتي كي نبي بخاري شريف کی حدیث شريف دي چه نبي اسلام دا جمع منزل کنو بيا روان نو دا حدیث شريف و او دا آیت فماس کسر تعرض خوش روان دي اسے اٹوری کی وإذ غدوت نحو معلوميگي سوال چه نبی علیہ السلام جنگ احد تا سحر وتو دا احد واقعی و ذکر کی سحر ذکور نواتلو او حدیث شریف کی دی چې د جمعې د مونځ نه پس روان شو چې د جمعې د مونځ نه پس روان شو ظاهرا تعارض ښکاري د قرآن د آیت او حدیث شریف منځ کې کنه جواب نبی علیہ السلام نکور نسحر وته د عائشې بیبی نکور نسحر وته به مسجد نبوی کې صحابه کرام سره سمرافقانو پکو هغه سره مشوره کوله چې رسته طریقو کو کافران خورا غری دي د حمله را دی ده د چې مدینه کې وسره او ځکه یو کنه مدینه نه بهر وځو نو دا مشوره جاری و جاری و تردی پر چه نبی اسلام دا جبه منزو کو او بیس غر روات چولا او بیا روات دا کور نسحر روات او بیا مشوره کو رکن نو دا جبه منز نفس بیاسو شو تا تا روات شو دا کور نخو دازل تا خدایش را کور نووات کن فوش بی تعروس ختم شو نو دا روز تا تیاری کوله کنه تا تو باوی او تا فتو رگا چا تیاری دی کوله کنه آها وزیده خلاصو دی سر جنگ احدو دا پدوی ما حجره کی شوید احدو پدوی ما حجره کی شوید سرطوری او بدر چرے دا پترے محجرے کی شوئے دے غزب بدر آو آو بات دا خبر سید دا مخمام پرمانی جو رکلو بات نو با دا غدا بیا چکن دنو دا علی پس با دا کنا دا بات بے محجرہ شروع شروع با بس بیا علی پتر بیا او حد دے او بات کی بیا تا دنا رست تبوک بے رست دے کولا کدا دا دوے محجرے کی پدر شوئے دے او پدرے مکی او حد شوئے دے ناسی لگی بخ کینے نو کار بے سمی او پس دورو مکی بدر صغرا شوئے دے بدر صغرا دیره منه تاسو داسې کوډ ورکوئ دی لس وړل چې هغه یوه خبره کې راګیر شي نن به پرې سوچ کوئ څلورمه کې بدر صغرا شوی دی او په پنځمه کې غزوه احزاب شوی دی پنځمه کې غزوه احزاب او پشپگم کی غزوه حدیبیه شپگم کی غزوه حدیبیه فوما کی عمرۃ القضاء قومك عمرة القضاء فاطمك فتح مكة بس انسري كي مختصر ارتو ودا حمد لله كي هجري فتح مكة فانو كي تبوك نو هجري تبوك او فلسمه کی حجۃ الوداع او بیا وفات او فلسمه کی حجۃ الوداع او بیا وفات دا بدر سمه کی شه او تین کی ازو احد پچار کی بدر صغرا پن کی ازو احزاب چھ کی ازو حدیبیہ سات کی عمرۃ القضاء آٹھ کی فتح مکہ نو کی تبوک او دس کی حج الوداع او بیا وفات وَإِذَا عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ او کل چیت اوتی فسحر کی من اہل کا دکور فلنا تو باو المؤمنین چتا تیارو المؤمنان لرا وقاعدا مورچی للقتال دفار دجنگ واللہ اللہ فاکو سمیعنو اوریدن کی دی علیم او عالم دی فہر سبان دی در ربی اسلام مشورو کل بسی نبوی کی ادی کو ہڈل سبقو نے دی خوچتا تر جنگ امیر و مشرا پلار تے خبرو کو چرے کر کار دا سی گور پکار دے اتے چھ نہ نہ نہ دا سی بے خوب رما کو گرے مشکلات کی پر اگیر ما کو گرے مشکلات کی پر اگیر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو مشورہ غستا چھ سو کو مدینہ کی جنگ کو کرن مدینہ نہ باہر جو ادا رئیس المنافقین نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مشورو کہ نو کہ نو لہدی کی را وقت عبداللہ ابن عبی ابن سلول اوے عبداللہ ابن عبی ابن سلول اس چیدہ سے سوکی سپینگیری و منافقت کی نظر بھی امدہ مکی والا دی مکی والا نظمہ دا خمورا دی عبداللہ ابن عبی ابن سلول نو دم دا مشورہ دا کلا چیر دا ما خو خو خدا نا چی مدینہ کی وصر جنگو کبار نوزو وی پیدا به در ودی چې دې مدینه تر انټر شې دې خو موږ هم سره جنگي وو او خځه ماشومان مې راکول د کوټو نه راغل په فقټ وټي وی آل لري دې ته شکست شي او اوس صحابه کرام دا څه چې هغه وشي په خپل کور کې ځاګه ده خو فضلی و تک نه دې په سبار وته وړي هغه خو دا تر هغه دې کنه بار وته وړي خیر مشوره کړه کړه نبی اسلام وی چې د ډېرو کسانو دا مشوره وه چې بار وځو که نه زه صحیح شم زغره واچول زغره واچوله بیا چې دکټم تېر شو دې خپلې مشورې نه څه شو وروسته کېدو وایي چې الله رسول به ستاسو خوښه در خو دا قانون ځای ته واچوي نبي چې زغره واچوي که نه او تورې ته لس کي نو بیا به الګ دې چې وجنګېږي دا قانون دی چې نبی صاحب نو وته زغره مرې چولې و نو دی وته دې ساس خو خره وته نه زما خو هنده نه چې نبی چې زغره واچي الا به واسه چې جنگو کې اراده چې وسو صحیح شي نبی هغه نو عبد الله بن ابي بن سلول شو منافق رئیس المنافق در په مشوره هم نه شي کړ تاسو مدینه کې جنگي و کنه د چې سني ملاري ولا خپل کسان چې کوم وسرو منافقان هغه ته یې دې نه چانه مړي خپل کوي کی بیخی بے بدو سا سے مقت ہو رہے کی تاغیر موصلے خراب اکڑے او واپس شد اچھی واپس سنو دا مسلمانا نو یدو جماعتو نو دی دا وزد کرا روان دیکھا نا اچھی دیتا ہوکا تجھ بلا کسان ہوا واپس شد او افادو باغونو په خه په په دوه کراغري دي وبشي خزرانه پاتې کی راغي مزل پوښو فائدہ راغي ذکر کړي رب کریم فرمایي چې تاسو زړه مو فائدہ سره هم کړ منافقانو ته مو ګور.